राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 7 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं। एक परमात्मा ही है, और भीख है तो परमात्मा ही है। ये 2 नंबर में एक है तो परमात्मा है, ये परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है। जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भेद जरायु निषेद परमात्मा ही है, परमात्मा परमात्मा ही है। बड़ी सीधी सर्व परमात्मा है, यह भी समझ में ना आवे तो सब कुछ है, इसी परमात्मा मालिक है। ये सब संसार है, ये परमात्मा स्वरूप है, इसका मालिक परमात्मा है। और मैं है ही नहीं, देखो शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, मैं ना चेतन है ना जड़ है, मैं केवल मान्यता है। मान्यता मिट जाती है, तत्व रह जाता है, मान्यता हो मैं बन गई तो परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सज बरस ईश्वर अंश परा प्रकृति है, ये परा, ये अपरा प्रकृति, अपरा और परा के सहित परमात्मा है। बड़ी सीधी सीधी बात, और दूसरी बात की परमात्मा है ही खुद ही है, अनेक रूप रूपाया विष्णुवे प्रविष्णवे प्रभविष्णवे प्रभविष्णु, आप ही खुद हुआ है, अनेक तरह हो गया प्रकाश भविष्णु भविष्णु आप ही तू ही है। अगर जगह हुआ ना हो, अगर न हो सकता है, परमात्म तत्व ही है वास्तव में परमात्म तत्व ही है। दिख है तो परमात्मा है, चेष्टा है वो लीला है। देखो परमात्मा है और चेष्टा लीला है। परमात्मा की लीला हो रही है, आनंद है आनंद। सब लीला है, युद्ध होता है ये भी एक लीला है, भगवान की विचित्र लीला है, युद्ध भी लीला है, शांति भी लीला है, एक आनंद घर परमात्मा ही लीला है, सब लीला है। अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम सब लीला है, अधम से अधम हो जाए वही जाए वही मार दुर्गंध आ रही है नाक बट रही है, हम लीला है वो प्रभु की लीला है, वो भी लीला है। वही प्रकट होते प्रकट परमात्मा है, लीला मातरं तो कैवल्यं महिला मातरं तो सारस्वत में आता है तो लीला, पाणिनि जगह तो भी तक हो जाए तल लया विद्वान थी नशन्नाश बोला विद्वान थी। ये टीला देंगे तो बड़े आनंद है, बड़े आनंद टीला है, भगवान शांति भी लीला है, अशांति भी लीला है, भजन ध्यान भी लीला है, दुद्ध भी लीला है, भगवान भी लीला है। आनंद आनंद आनंद ये भगवान देखे वहां पर हो वाह वाह वाह वाह वाह। क्या रूप धारण किया, बने कैसे बने हो, बन गए आप अकेले, सब कुछ आप अकेले बन गए, आप देखो तीन होते, करना रे होना रे है, करना होता है ना, कर तो मन होता है, करना नहीं है भी हो रहा है, जो हो रहा है कर भी है, तो हुआ हुआ है कुछ नहीं है, है वही है वही वही वही है वही है वही है वही है, हुआ कुछ नहीं, हो रहा कुछ नहीं, वही है, परमात्मा स्वरूप से है, ना कुछ हुआ है ना होगा ना हो सकता है, आनंद है आनंद, शर्त कहते आनंद आनंद आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, खन आनंद, आसल आसल आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सत आनंद, चित आनंद, आनंद आनंद, खन आनंद, आनंदमय आनंदमय आनंदमय अभ्यास, हरदम मस्त रहे भगवान ने यह देखे, ये संसार बेकार, मेरा तेरा क्या दुख हुआ, और संसार बेकार नहीं, लीला है भगवान की, भगवान का स्वरूप है, सज्जनों बड़ा आनंद है, बहुत आनंद हो जाए, मेरा तेरा देखकर दुख बहुत दुख पा, भगवान है भगवान लीला हो रही है, आनंद हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है, भगवान है भगवान की लीला देख करके हरदम प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न आनंद आनंद आनंद है, हर लीला है, सब लीला हो रही है, हर में आनंद आनंद, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कहीं सगाई हुई है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं मजा पी कर खड़े कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, सब लीला, सब सब भगवान, कहीं कर्ज में लीला है, कहीं सजू में लीला है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हरदम प्रभु, आनंदमयो अभ्यास आनंदमयो अभ्यास वास्तव है, वास्तव भगवान है, वास्तव वास्तव परमात्मा ही है। वह लीला रूप से अनेक हो जाए तो वही है, तत्व से वही है, दिखने में वही है। कर्मणा मदसा दृष्टिया विजते अन्य बिंदी मनसा दृष्टिया वत्सा वत्सा दृष्टिया देते निर्विंदी आम एव न वतो अन्यत मैं यो मैं यो मैं यो वसन से दृष्टि से इंद्रियों से ग्रहण दुख या जाता है आम एव न वतो ऐसी दिशा दिखा रही दिया दी आम एव न मतो अन्यत यदि बुद्धिध्वम मन गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले अकेले सब कुछ बन गए जड़ चेतन स्थावर जरूर सद सच्चा हर जुदा सद सच्चा अमृतम से मृत्यु से तपाम्यम अम वर्षम ने गदामी वत्सदामी से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हर जुदा अहं कृगोरहंगा सदा मौरम मंत्रोपमैवाज्यमग्निरामोतम पितामह जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यदुरेव च यदु गतिर्भरता प्रभो साक्षी दिवास शरणशूद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमेयम तपाम्यहम अहम वर्षम निगदामि उत्सदामि च अमृतम चैव मृत्यु स सद सच्चा वर्जुन सद सच्चा वर्जुन सत्य सुन्दावे जल चिन्दावे सूर बड़ा छोटा है आप अनेक रूप से बन गए जड़ रूप से भी चेतन रूप से भी स्थावर रूप से भी जंगम रूप से भी नजर से जल अनेक रूपों से अनेक रूपों से हमारे मन को प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभु न माय जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र जब बाने प्रभु मैं जग लगे नयन सफल कर राम मंत्र जब बाने प्रभु स्वतंत्र को बाप मारो शिव को अपना जाने मन रे निपट भयो जगत उसे भगवान को देखे तो हरदम दर्शन है हरदम दर्शन भगवान के भगवान का ही दर्शन है। कहीं देवता बना है कहीं मनुष्य बना है कहीं पशु बना है कहीं पक्षी बना है कहीं जलचर बना है कहीं ठाकुर बना है कहीं दमचर बना है कहीं आकाश में रह गए वहा प्रभाव वहा आपकी लीला विचित्र लीला है वहा प्रभाव वहा प्रभाव वहा प्रभाव वहा प्रभाव कैसी लीला है आनंद में विभोर हो जाए मस्त हो जाए आने वहां वो बता दूंगा आनंद से प्रभु के दर्शन कराए हर सम प्रभु के दर्शन कराए हर समय मैं है ही नहीं प्रभु ही है प्रभु ही है प्रभु ही है स्थूल रूप से प्रभु है सूक्ष्म रूप से प्रभु है काल रूप से प्रभु है तो मेरा पौधल वायु खंग मना बुद्धि अहंकार बिना प्रतिष्ठा आठ प्रकार बिना वेदमाली प्रकृति ये पर अपरा प्रकृति ये भगवान ही भगवान है भगवान है भगवान पृथ्वी भगवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कानू धन किए आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही मत पर तरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय अनेक अनेक रूपों से आप बने आप अनेक रूपों में अनेक रूपों में दर्शन कर कर ये प्रसन्न होता रहे आनंद होता रहे मौज में रहे बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वैव बहिरंतस्य भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है भीतर भी वही है वो भी वही है चर भी हुई है अचर भी हुई है दूर में हुई है नजीक भी हुई है मध्य में भी हुई है बीच में भी हुई है अनेक रूपों से हुई है बाहर भी हुई है पहले भी हुई है पीछे भी हुई है तो ये नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण